श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। कल इस अध्याय के 54वें श्लोक का विचार संपन्न हुआ। 51वें श्लोक से 53वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का जो क्रम है वो क्रम बताया। ज्ञान की परानिष्ठा है ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति दो प्रकार की है, एक ब्रह्म प्राप्ति का अर्थ यह है कि ब्रह्म रूप में अहंता का स्थित हो जाना, ब्रह्म के स्वरूप में वो अहंता ब्रह्म को आलंबन करती है। एक तो प्रयत्न साध्य निरिध्यासन की परिपाक अवस्था में, उस समय ब्रह्म जब निरिध्यासन परिपक्व होता है तो साधक की अहंता का अभिनिवेश ब्रह्म में हो जाता है, वह एक ब्रह्म प्राप्ति है जो प्रयत्न से संपादित है। उसे कहा गया एक प्रकार से पराभक्ति शब्द से, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इससे तो वहां तक साधक का प्रयत्न है और वो ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया, ब्रह्म में अभिनिवेश हो गया, तो फिर साधक का प्रयत्न समाप्त। बाद में इस अभिनिवेश से जो पहले से श्रुत प्रमाण है वह उस समय स्फुरित होता है और ब्रह्म की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है, स्मृति का लाभ होता है, जिसे सनत कुमार जी नारद जी को कहते हैं स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। वो है फलभूता ब्रह्म प्राप्ति। और ये ब्रह्म प्राप्ति जो निरिध्यासन से ब्रह्म में अभिनिवेश हुआ वह साधन रूपा ब्रह्म प्राप्ति, उसे पराभक्ति शब्द से कहा गया। उसकी दो अवस्था, एक साधन अवस्था जो निरिध्यासन है और उसी की फलावस्था वो ब्रह्माभिनिवेश है, उसे ज्ञान की परानिष्ठा पहले कहा 50वें श्लोक में। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में कर्मज सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक ज्ञान निष्ठा की फलभूता जो ब्रह्म प्राप्ति, वो जिससे जिस क्रम से करता है वो क्रम मैं तुम्हें बताता हूँ। क्रम बताया 51वें श्लोक से लेकर के ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भावाय कल्पते। तो ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ होता है, जो क्रम बताया उसमें प्रधान जो ध्यान योग परह था उसे अपनाते अपनाते नित्य उसकी परिपाक अवस्था है ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म में अभिनिवेश। और ऐसा ब्रह्म में अभिनिवेश ही पराभक्ति है। उसका फिर अपने अभिनिवेश का विषयभूत जो ब्रह्म है उसी में निरति से प्रेम होता है, वह अभी अध्यास बाधित न होने पर भी ब्रह्म में भले अभिनिवेश हुआ है लेकिन अभी आभानापादक आवरण नहीं निवृत्त हुआ है, इसलिए अध्यास बाधित नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था है वो बीच वाली। एक प्रकार से जैसे गांव में तालाब हुआ करते हैं, उसमें काई का मोटा परत जम जाता है और पूरे तालाब पर छा जा, तो काई के कारण जल नहीं दिखता तालाब का, और कोई प्रयत्न से उस सारी काई को हटा करके किनारे कर दे, और किनारे लगी हुई काई जब तक रहती है तब तक वो जल पूरा दिखता है, लेकिन कुछ समय बाद हवा के झोंक से वो अपने आप छा जाती है, तो फिर जल का प्रतीत होना बंद हो जाता है, आवरण आ गया। ऐसे ये जो निधिध्यासन से ब्रह्म प्राप्ति हुई वो एक प्रकार से आवरण रूपी जो काई है, आवरण शक्ति अविद्या की, उसे किनारे कर दिया उसने। समाधिज ये पराभक्ति है ना, ज्ञान की निष्ठा। वो जब तक किनारे रहेगी तब तक अभिनिवेश का विषयभूत जो परमात्मा है तदाकार ही वही मैं के रूप में स्फुरित होगा, और उसका परम प्रेम श्रुति के अनुसार स्वयं से भिन्न किसी से होता है, परमेश्वर से भी तो सापेक्ष होता है, और इसे तो अभी अध्यास बाधित न होने पर भी परमात्मा मैं के रूप में स्फुरित हो रहा है काई किनारे लगी हुई होने से, इसलिए परमात्मा के प्रति निरतिशय प्रेम रूपा जो पराभक्ति है उसे पराभक्ति, ज्ञान, ज्ञानी की भक्ति, ज्ञान रूपा भक्ति का कहिए, पराभक्ति कहिए, इन नामों से कहा जा रहा। और ये प्रत्यभिज्ञा का साधन बन जाती है, उसे 55वें श्लोक में कहा जा रहा है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते परामसे। वो आर्त भक्ति, अर्थार्थी भक्ति और जिज्ञासु की भक्ति की अपेक्षा जो चतुर्थी भक्ति है, ज्ञानी की भक्ति, उसका स्वरूप है अनायास ब्रह्म का मैं के रूप में स्फुरन होता रहना, ब्रह्म में अभिनिवेश होने से। और ब्रह्म ही मैं के रूप में स्फुरित हो रहा है, इसलिए मैं में ही निरतिशय प्रेम होता है, तो ब्रह्म में भी निरतिशय प्रेम रहेगा। ऐसी स्थिति में यानी ज्ञान के बिल्कुल निकट पहुंची हुई भक्ति है, वही भक्ति अब प्रत्यभिज्ञा का रूप धारण करेगी। उस दृष्टि से अब 55वें श्लोक में कहा जा रहा है, 55वें श्लोक का अवतरण भाष्य है कि ततो ज्ञान लक्षणया। तो जो ज्ञान के ज्ञान निष्ठा का साधन क्रम था, वो साधन क्रम अपनाते अपनाते पराभक्ति तक पहुंचा। ये ज्ञान निष्ठा की फलावस्था आ गई, जिसे निष्ठा ज्ञानस्य या परा में ब्रह्म प्राप्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा कि वो ज्ञान की परा निष्ठा है, वही ब्रह्म प्राप्ति है, यानी ब्रह्म में अभिनिवेश है। ये यहां पर आ गया। अब ये जो ज्ञान लक्षणा भक्ति है, उस भक्ति का फल बताया जा रहा है आभानापादक आवरण का निवर्तक सर्वग्रंथि विप्रमोक्ष कराने वाली स्मृति स्वरूप की, जो अनादि काल से अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के कारण विस्मृति हुई थी उसकी निवर्तक स्मृति कहो, प्रत्यभिज्ञा कहो, तत्वतः अभिज्ञान कहो, साक्षात्कार कहो, वो इसका फल बताया जा रहा है। 55वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम्। भक्त्या यानी पूर्व श्लोक के चतुर्थ पाद में जो ज्ञान रूपा भक्ति बताई गई, पराभक्ति अभिनिवेश की, अभिनिवेश रूपा निधिध्यासन की फलभूता, वो पराभक्ति, उसको यहां पर तृतीयांत भक्ति शब्द से ग्रहण करना है। इसलिए ज्ञानात्मिकया परया भक्त्या ऐसा लगाना। और ये तृतीया बता रही है उसमें साधनत्व, ये ज्ञानात्मिका जो पराभक्ति है जिसे ज्ञान की परानिष्ठा कहा, वो साधन है, उसे साधन कहा जा रहा है। ज्ञान की परानिष्ठा ही पराभक्ति है। और ये तृतीय विभक्ति बता रही है वो साधन है। भक्ति शब्द प्रकृति है, प्रकृति अर्थ में साधनत्व बता रही है तृतीय विभक्ति। और उसका फल क्या है, तो माम अभिजानाति। तो माम यह अस्मत् शब्द का प्रयोग भगवान स्वयं के स्वरूप के लिए कर रहे हैं, स्वस्वरूप के लिए कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप एक सोपाधिक है, एक निरुपाधिक है, तो सोपाधिक स्वरूप का भी यथार्थ ज्ञान और निरुपाधिक स्वरूप का भी यथार्थ ज्ञान यहां माम अभिजानाति शब्द से लेना है। कि ये जो माया तथा मायिक जगत है, प्रकृति तथा प्राकृत जगत, ये पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि के अनुसार कार्य कारणात्मक जगत जो उपाधि है, जिसे क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ विभाग अध्याय में क्षेत्र नाम से कहा है, वह जिसके कल्पित एक अंश में विद्यमान है और बाकी इस कल्पित एक अंश की दृष्टि से जो निरंश होता हुआ भी त्रिपाद कहा जाता है, वह उसमें तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत का क्षर अक्षर पुरुष का मूर्तामूर्त का कोई संश्लेष नहीं है, संबंध नहीं है, ऐसा वो निरुपाधिक स्वरूप, उन दोनों के लिए भी माम शब्द का प्रयोग है। तो माम अभिजानाति, तो कैसा अभिज्ञान, तो अभि का अर्थ है अभिमुखेन, माने प्रत्येक अभिन्नतया, और जानाति यानि अनुभवति, साक्षात करोति, यानी प्रत्यभिज्ञा करता है कि अनादिकाल से मैं जिस अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया वह स्वरूप तो यही है, यही तो मैं हूं, और अभी तक मैं किसको किसको मैं समझता रहा, ये मेरी भूल थी, और वास्तविक मैं तो ये हूं, ऐसा स्वयं का प्रत्यभिज्ञान मैं के रूप में, जब मैं की वास्तविक रूप से खोज होगी पूरी, ये माम शब्द है अन्वेष्टव्य स्वरूप का परामर्शक, और अन्वेष्टव्य स्वरूप का अन्वेषण जब पूरा होगा तो वही मैं के रूप में प्रतिभात होगा। तो ये माम अभिजानाति से लिया जा रहा है मैं के रूप में उसका प्रत्यभिज्ञान, उसी की मैं के रूप में प्रत्यभिज्ञा हो रही है, स्मृति हो रही है। और यह स्मृति स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष इस श्रुतिस्थ ग्रंथि शब्दित जो अध्यास है, अहम अध्यास मम अध्यास इनका निवर्तक होता है, विप्रमोक्ष हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है, बाध हो जाता है इस स्मृति से। उससे पहले तक पहले भी ब्रह्म भाव है पराभक्ति में भी, लेकिन वो पराभक्ति का ब्रह्म भाव कोई किनारे पे लगी हुई काई के तरह है, और ये तालाब के किनारे से भी एक प्रकार से काई को उठा करके कई किलोमीटर दूर फेंक दिया, जो हवा से भी एक कण भी उसका तालाब में न आ सके काई का, ऐसी अवस्था वो ऐसा करने वाला है ये प्रतिविज्ञान उस काई को। कहाँ? हाँ, तो ये हो जाता है कि बाध नहीं हुआ है तो वो अभिनिवेश हुआ है, तो अभिनिवेश अभी तक जैसे अनात्मा शरीर आदि में था, उपासक का जो है हिरण्यगर्भ आदि में अभिनिवेश हो जाता है, सायुज्य होता है, वैसा एक प्रकार से वो अभिनिवेश है, अज्ञान का बाध नहीं है। और ये जो वीर्यम विद्या विंदते अमृतम करके उसमें विद्या बताई गई जो है अविनाशी वीर्य प्रदान करने वाली, अविनाशी वीर्य की सामर्थ्य की हेतुभूता वह विद्या है यहाँ का अभिज्ञान प्रत्यभिज्ञा। वह प्रत्यभिज्ञा नहीं है तो अध्यास हमेशा के लिए बाधित ही रहे ऐसा नहीं होता, वो सामर्थ्य प्रदान करने वाली प्रत्यभिज्ञा वो उस विद्या का पराभक्ति का ज्ञान लक्षणा पराभक्ति का फल है, और उसका फल है वो सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य रहेगा बुद्धि में। ये प्रत्यभिज्ञा ग्रंथि शब्दित अविद्या की निवृत्ति करा करके, समूल अध्यास की निवृत्ति करा करके, वासना का क्षय करके, मनुनाश करके स्वयं भी निवृत्त होती है, निवृत्त होने से पहले वह प्रकृति तथा प्राकृत जगत तो हमेशा बाधित ही रहे इसके लिए बुद्धि को समर्थ बना करके जाती है जाने से पहले। वो सामर्थ्य वो अभिज्ञान का फल है। सत्वापत्ति सत्वापत्ति तो ये प्रत्यभिज्ञान है। तो वो तनु मानसा की परिपक्व अवस्था, हाँ वो तो सत्वापत्ति है। हाँ हाँ वो ये यहाँ का प्रत्य, ये जो अभिज्ञान कहा जा रहा है वो सत्वापत्ति है, उसकी विदेह मुक्ति हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, और वो जो बताया पहले पराभक्ति शब्द से ज्ञान लक्षणा पराभक्ति प्राप्त करता वो साधन, वो है तनु मानसा की परिपक्व अवस्था, तनुमानसा है निधिध्यासन, तो निधिध्यासन आज ही जिसने शुरू किया है वो भी निधिध्यासन कर रहा है, और कई जन्मों से निधिध्यासन करता करता करता जो है एक का निधिध्यासन परिपक्व हो गया है, उसका अभिनिवेश हो गया है, वो एक अवस्था। वो अवस्था वहां पर ज्ञान लक्षणा पराभक्ति शब्द से कही जा रही है, वो साधन है। सत्व उसके बाद की सत्वापत्ति, जैसे तनुमानसा का परिपाक हो गया तो अभिनिवेश हो गया, उस अभिनिवेश से सत्वापत्ति आएगी, इसलिए अभिनिवेश को बताया जा रहा है साधन भक्तिया। इसमें प्रकृति अर्थ है वही अभिनिवेश, निधिध्यासन के परिपक्व अवस्था वो साधन है, और उसका फल है अभिज्ञान। तो भक्तिया माम अभिजानाति, तो वो जो अभिनिवेश है उस अभिनिवेश से मेरा अभिज्ञान होता है, और वो अभिज्ञान सर्वग्रंथि शब्दित अध्यास की निवृत्ति, वासनाक्षय, मनोनाश आदि का हेतु बन जाता है। और फिर वो उत्पन्न हुआ ज्ञान है अभिज्ञान भक्ति से, यानी भक्ति सकृत तत्वमसी वाक्य से, तो वो भी चला जाएगा जातसी ध्रुव मृत्यु के अनुसार। लेकिन जाने जाते जाते बुद्धि में अविनाशी वीर्य प्रदान करता हुआ जाएगा, वह अविनाशी वीर्य फिर कभी अविनाशी वीर्य एक प्रकार से ऐसा है कि ऐसा तालाब जिस तालाब में फिर कभी काई जमनी ही नहीं है, ऐसा कुछ केमिकल उस जेल में मिलाता है कि काई उत्पन्न ही नहीं होने देता, ऐसा केमिकल एक प्रकार से वो है अविनाशी वीर्य, वो मिलता है अभिज्ञान से। पहली वाली काई तो निकल जाती है, दूसरी कभी उत्पन्न होती ही नहीं, फिर वो साफ सुथरा जल ही जल दिखता है। ऐसे मय के रूप में फिर स्वयं ही स्फुरित होता रहता है ब्रह्म, ये है वो अभिज्ञान। तो भक्त्या माम अभिजानाति, तो अभिज्ञान का ही स्पष्टीकरण है, यावान अस्मि और यश्च तत्वतः अस्मि, तम माम अभिजानाति, ऐसे माम के अर्थ का स्पष्टीकरण है, यावान अस्मि और यश्चास्मि। तो यावान अस्मि इससे बताया जा रहा है कि उपाधि विस्तार को लेकर के मैं जिस परिमाण वाला हूं, श्रुतियां मुझे उपाधि को लेकर के अनो अनियान भी कहती है, महतो महियान भी कहती है। आकाश का भी अधिष्ठान होने से आकाश से भी महान हूं, और अत्यंत सूक्ष्म वस्तु के रूप में प्रसिद्ध जो है उसका भी अधिष्ठान होने से मैं अनु से भी अनुतम हूं, अनु अनियान भी हूं, का मतलब सर्वात्मा हूं। उपाधि के दृष्टि से देखा जाए तो सर्वत्र सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला, उपाधि मात्र को आत्मलाभ कराने वाला मैं हूं, और तत्वतः यश्च अस्मि, तत्त्वं ब्रह्मणि याथार्थे, इस अमर कोश की पंक्ति के अनुसार तत्व शब्द का अर्थ है मेरा जो यथार्थ स्वरूप, उपाधि निरपेक्ष स्वरूप। तो यश्च तत्वतः अस्मि त्रिपादश्यामृतं देवी के अनुसार, वह जो मैं निर्विकार चेतन विज्ञान घन प्रज्ञान घन जिसको कहा जाता है, प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि, सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घन प्रत्येक अर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। यह मंत्र जिसे सभी उपप्लव शब्दित अनर्थों से रहित प्रज्ञान घन यानि विशुद्ध ज्ञान स्वरूप मात्र बता रहा है, निर्विकार ज्ञान स्वरूप मात्र बता रहा है, ऐसा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म मैं हूं, ये मेरा तत्व स्वरूप है। और तम माम भक्तिया अभिजानाति, वो जो पराभक्ति बताई उस पराभक्ति से मेरे इस स्वरूप का मैं के रूप में अनुभव करता है, ये प्रमा है, ये प्रमाणाधीन है। वो जो ज्ञान लक्षणा भक्ति है उससे सहकृत जो तत्वमसी वाक्य, उससे ये प्रत्यभिज्ञा होगी। तत्वमसी वाक्य का मतलब प्रत्येक अभिन्न स्वरूप का ज्ञान कराने वाला कोई भी महावाक्य, चाहे गीता का सर्वे वयम अतः परम हो या क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि हो, अहम आत्मा गुणाकेश हो या सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट हो या अयम आत्मा ब्रह्म हो ब्रह्मास्मि हो, ये प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को बताने वाले वाक्य को प्रमाण कहा जाता है। वह प्रमाण पहले से श्रुत है तो इस समय स्फुरित होगा, और वो जो स्मृत तत्वमसी वाक्य उससे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म के रूप में एक प्रमात्मिका चित्तवृत्ति उत्पन्न होगी। अभी तक भी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ही अभिनिवेश था, लेकिन वह अभिनिवेश प्रमाण से नहीं था अपितु प्रयत्न साध्य था, इसलिए उसे साधन कहा गया। वह ब्रह्म प्राप्ति जो है ज्ञान की परानिष्ठा, वो ज्ञानात्मिका भक्ति है, वो भी साधन है, जिसे मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी कहा गया। मोक्ष साधन जो ये अभिज्ञान, मोक्ष है ग्रंथ ग्रंथि विप्रमोक्ष, ये मोक्ष है, उसका साधन है यहाँ पर जो माम अभिजानाति से बताया गया अभिज्ञान, और उसे मोक्ष साधन कहा जाता है। और उसकी सामग्री है निष्काम कर्मयोग से लेकर के ये जो परानिष्ठा बताई, पराभक्ति बताई, मदभक्तिम लभते पराम, तो ये जो मदभक्ति है वो श्रेष्ठ साधन है ज्ञान के साधनों में। इस साधन से संपन्न अंतकरण होते ही तत्वमसी वाक्यादि जो प्रमाण है वह चित्त में जब स्फुरित होगा तो फिर वो अपना जो फल है प्रमा वही कराएगा, और उससे पहले तक चित्त में वो पहुंच भी जाए तो प्रमा में पर्यवसित नहीं हो पाता, प्रमा नहीं करा पाता, चित्त में कोई ना कोई दोष रहता है। और ब्रह्म में अभिनिविष्ट जो चित्त है वो सर्वथा ज्ञान साधक के साधन से प्रयत्न साध्य साधन से निवर्त्य जितने दोष है अभिज्ञान की उत्पत्ति में, उन सारे दोषों से रहित चित्त होता है, तभी ये पराभक्ति अभिनिवेश ब्रह्म में होता है ऐसे चित्त का। तो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त में जो अभिनिवेश हुआ ब्रह्म में वो है पराभक्ति, वो श्रेष्ठ साधन है, और उससे सहकृत तत्वमसी वाक्य फिर अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अभिज्ञान ही कराता है। ये यहां पर कहा कि माम शब्द के अर्थ को ही स्पष्ट करते हुए द्वितीय पाद में यावान यश्चास्मि तत्वतः और ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा, तो जैसे ही तत्वतः मेरा बोध हुआ तो उसके पश्चात क्या होता है, तो कहते हैं तदनंतरम विशते। तो विशते यानी ब्रह्म में प्रवेश हो जाता है उसका, कब, तो तदनंतरम का मतलब अभिज्ञान के अनंतर। तो अभिज्ञान के अनंतर, यहां पर अनंतर शब्द अभिज्ञान और ब्रह्म में प्रवेश इन दोनों का पौर्वापर्य नहीं बता रहा है, ये तत्वतः ज्ञान यहां पर साधन बताया जा रहा है, शब्द के अनुसार प्रतीत हो रहा है। ज्ञात्वा ये जो त्वा प्रत्यय है पूर्वकालिक, वह तत्व ज्ञान में यानी अभिज्ञान में साधनत्व बता रहा है और प्रवेश में बता रहा है साध्यत्व, प्रवेश साध्य है और तत्व ज्ञान साधन है। तो साध्य साधन भाव में साध्य होता है अनंतर उत्तर में और पूर्व में होता है साधन, इसलिए ऐसा लग रहा है कि तत्व ज्ञान और ब्रह्म में प्रवेश इन दोनों का पौर्वापर्य है। पहले तत्व ज्ञान हुआ और फिर ब्रह्म में प्रवेश हुआ, ऐसा शब्दतः प्रतीत हो रहा है। लेकिन भाष्यकार भगवान कहेंगे कि इनमें ज्ञात्वा विशते तदनंतरम में पौर्वापर्य नहीं है, ये योगपद्य है। ब्रह्म में ज्ञाता जो जीव है उसका प्रवेश का अर्थ, जैसे घर में गृह स्वामी का प्रवेश होता है ऐसा नहीं करना, वो तो जीवो ब्रह्मैव न अपरः, इस सिद्धांत के अनुसार जीव तो ब्रह्म रूप ही होने से क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि के अनुसार भी क्षेत्रज्ञ जो जीव है वह तो त्वमर्थ ब्रह्म ही है, वो केवल अपने ब्रह्म स्वरूपता को भूला है और उस ब्रह्म स्वरूपता का विस्मारक अज्ञान, जो अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान है, उसकी निवृत्ति ही ब्रह्म प्राप्ति है, ब्रह्म में प्रवेश है, वो कोई अलग प्रवेश नहीं। और उस आभानापादक आवरण की निवृत्ति कहो, मनोनाश कहो, अध्यास का बाध कहो, वो होता है इनमें साध्य साधन भाव होने पर भी पौर्वापर्य नहीं, योगपद्य है। जैसे प्रकाश का आना और अंधकार का जाना इनमें साध्य साधन भाव तो है लेकिन पौर्वापर्य नहीं है, योगपद्य है। हाँ, एक क्षणावच्छेदेन साध्य साधन होते हैं, इनमें साध्य साधन भाव होने पर भी ये नहीं कि साधन पहले और फिर साध्य हुआ, प्रकाश आया उसके बाद दूसरे क्षण अंधकार गया, तो एक क्षण ऐसा भी स्वीकार करना पड़ेगा कि उस क्षण में प्रकाश और अंधकार एक साथ रहे उस स्थल पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए मानना होता है कि इनमें साध्य साधन भाव होने पर भी योगपद्य है, पौर्वापर्य नहीं है। वही योगपद्य यहां पर माम तत्वतो ज्ञात्वा तदनंतरम विषयते इस वाक्य से लेना है, इसमें साध्य साधन भाव प्रतीत होने पर भी पौर्वापर्य नहीं है। तो माम तत्व तो ज्ञात्वा तदनंतरम माम विशते, तो माम विशते का अर्थ है मेरे में प्रवेश करता है, का अर्थ है कि मैं ही वास्तविक स्वरूप हूं, ऐसा जो अभी तक विस्मरण था वह विस्मृति चली जाती है, अपस्मृति चली जाती है। यह अपस्मृति थी कि मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, मैं करता हूं, भोगता हूं इत्यादि, ये जो अपस्मृति है, इस अपस्मृति की निवृत्ति को कहा गया एक प्रकार से ब्रह्म में प्रवेश। वो चली गई तो फिर ब्रह्म रूपता का ही निरंतर मय के रूप में स्फुरन। भाष्य को देखिए, भक्त्या माम अभिजानाति यावान अहम् उपाधिकृत विस्तर भेदो, तो मैं उपाधि निमित्तक जितने विस्तार वाला हूं, विस्तार विशेष मेरा जितना है वह भी जान लेता है, और यश्च अहम् विध्वस्त सर्व उपाधि भेद उत्तम पुरुष, क्षराक्षर पुरुष से अतीत जो उत्तम पुरुष है, क्षराक्षर पुरुष है उपाधि, और वह विध्वस्त हो गई, निवृत्त हो गई जिससे, और इसलिए उपाधि निमित्तक भेद यानी विशेषताएं भी जिससे निवृत्त हो गई, निर्विशेष निरति से जो चैतन्य है वो है उत्तम पुरुष। गीता का वो कैसा है तो आकाश कल्प है, का मतलब आकाश जैसे असंग है और आकाश जैसे देशतः अपरिछिन्न है, ऐसे आकाश जैसा जो अपरिछिन्न है और असंग है वो है निरुपाधिक स्वरूप। अर्थम माम अद्वैतम, उस मुझे अभी जानाती भक्तिया, ये जो पराभक्ति है उससे, वो मैं कैसा हूं तो वो है निर्विशेष ब्रह्म ही। उसे लक्षित कराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि अद्वैतम, औपाधिक द्वैत है और उपाधि विवर्जित स्वरूप अद्वैत है, भूमा है, भूमा है, यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् श्रृणोति इत्यादि से लक्षित स्वरूप वाला, और चैतन्य मात्रम श्रुति प्रज्ञान घन कहती है ना, तो उसी को चैतन्य मात्रम शब्द से कहा जा रहा है, वो केवल चित स्वरूप है। और एक रसम, उसमें और कोई दूसरा घन शब्द कह रहा है, स्वरूप विजातीय स्वरूप नहीं है, उसी को एक रसम यानी निर्विशेषम, और उसमें कोई विकार भी नहीं है जन्मादि, इसलिए कहा अजम अजरम अमरम, यानी जन्म जरा तथा मरण रूप विकारों से उपलक्षित, समस्त विकारों से रहित निर्विकार, अविकारियो यमुच्यते से बताया गया। और ये कार्य रूप विकार न होने पर भी कार्य रूप विकारों का निमित्त जो अज्ञान है उस अज्ञान से भी रहित है, इसे बताने के लिए अभयम बिभेति अस्मात् इति भयम् ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो भयम का अर्थ है भय का हेतु। भय का हेतु है द्वैत दर्शन द्वारा अज्ञान। अज्ञान ही द्वैत को उपस्थित करा करके भय का हेतु बन जाता है। द्वितीयात वे भयम भवति, यह श्रुति भय का साक्षात हेतु बताती है द्वैत दर्शन को। और द्वैत दर्शन बिना अद्वैत के अज्ञान के नहीं होता, इसलिए अद्वैत अज्ञान ही द्वैत दर्शन द्वारा भय का हेतु है। अद्वैत का अज्ञान, उसे यहां पर भय शब्द से लिया जाएगा। और अभय शब्द का अर्थ है वो भय शब्दित अज्ञान से असंश्लिष्ट, अज्ञान से जिसका कोई संबंध नहीं है, यानी अक्षर पुरुष ये अज्ञान है भय शब्दित। और यस्मात् क्षरम अति तो अहम अक्षराद अपि च उत्तम, तो इसे बताया जा रहा अक्षर से भी असंश्लिष्ट हूं। तो इसलिए श्रुति कहती है आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। आनंद स्वरूप ब्रह्म मैं हूं, ऐसा अभिज्ञान जिसे होता है उसका आनंद स्वरूप ब्रह्म विषयक अज्ञान निवृत्त होने से यही तो भय का हेतु था द्वैत दर्शन द्वारा। तो द्वैत दर्शन का हेतु अज्ञान निवृत्त होने से द्वैत दर्शन नहीं होता, इसलिए किसी से भी उसे भय नहीं होता, का मतलब भय का कारण उसके निवृत्त हो गया। न विभेति कुतश्चन, श्रुति बताती है भय के हेतु की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति। तो इसलिए कहा कि अभयम् और अनिधनम्, इसलिए वो हमेशा अनिधन है का मतलब वो दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। निधन कहा जाता है निधीयते अस्मिन् प्रकृति तथा प्राकृत जगत इति निधनम्, ऐसी उत्पत्ति करते निधन शब्द का, निधन शब्द की तो अर्थ निकलता है जगत का आश्रय। और अनिधनम का अर्थ निकलेगा जो निधन नहीं है, जगत का आश्रय भी नहीं है। नचमस्थानि भूतानि, मेरे में यह सारा जगत है ही नहीं परमार्थतः, इसलिए वो अनिधन है। नहीं तो निधन का अर्थ मरण करेंगे तो उधर भी अमर लिखा ही है तो पुनरुक्ति हो जाएगी ना, इसलिए अनिधनम का अर्थ करना कि जगत से जो जगत का आश्रय भी नहीं है। ये रस्सी वस्तुतः सर्प का आश्रय नहीं है, सर्प ही नहीं है तो सर्प का आश्रय कहाँ बनेगी, सर्प हो तो आश्रय बने। भ्रांति से रस्सी ही सर्प रूप में दिख रही है, वो भ्रांति चले जाने पर ये लगता है कि वो सर्प का आश्रय भी नहीं है। तो अनिधनम ये सब माम के विशेषण है, अद्वैतम से लेकर के अनिधनम तक। और ऐसे अद्वैतादि शब्दों से लक्षित मेरे तात्विक स्वरूप को तत्वतः माम अभिजानाति, किससे तो भक्तिया। अब उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं, ततो माम एवं तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। माम एव विशते का कर्म भी नाम है, ज्ञात्वा का भी कर्म माम है, दो क्रिया है ना यहां पर, एक ज्ञा धातु ज्ञात्वा और दूसरा विषते में विष प्रवेशने धातु, दोनों का भी कर्म उत्तरार्ध में जो द्वितीयांत माम शब्द का अर्थ है वो है। तो मुझे तत्वतः जान करके मेरे में ही प्रविष्ट हो जाता है, तो मेरे में ही प्रविष्ट होने का अर्थ तत्वतः ज्ञान साधन है, मेरे में प्रवेश फल हुआ, तो इनमें पौरापर्य होगा तो कहा ऐसा नहीं, ये मुझे जानना ही मेरे में प्रवेश है, मैं के रूप में, इनमें कोई ऐसा ये नहीं है पौरापर्य, ये दोनों अलग नहीं। वो तो अलग प्रवेश तब हो जाता जब जिसमें प्रवेश किया जा रहा है वह अलग होता मेरे से, और मेरा ज्ञान मैं उससे जिस वस्तु में प्रविष्ट होना है उससे भिन्न होता, लेकिन प्रवेशकर्ता का स्वरूप ही मैं हूं, इसलिए ज्ञाता का स्वरूप, ज्ञाता ही तो प्रवेश करेगा, तो ज्ञाता का स्वरूप मैं ही हूं, तो मुझे मैं के रूप में जान लिया तो ये प्रवेश हो जाता है। नहीं समझे क्या कर, हाँ तस्य भाव तत्त्वम और तस्मात तत्त्वतः, ऐसी उत्पत्ति है तत्व शब्द की। तस्य भाव में तस्य शब्द से लिया जाता है वस्तु को, यहाँ वस्तु है ब्रह्म, तो तत्व शब्द का अर्थ हुआ ब्रह्म का यथार्थ स्वरूप, और तत्त्वतः शब्द का अर्थ हुआ तद्रूपेण। तहसील प्रत्यय अनेक यानी सार्वविभक्तिक तहसील होने से यहाँ पर तृतीयांत से तत्वेन इति तत्त्वम, तृतीयांत से तहसील प्रत्यय है और तृतीया है इत्थम्भूत अर्थ में, इत्थम्भूत अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा तत्व रूप से। वो तो नपुंसकलिंग होता है त्वांत, हाँ क्लिबम यानी नपुंसकलिंग, तो प्रत्यांत शब्द नपुंसकलिंग होता है, और ये तहसील प्रत्यय यहाँ पर पंचम्यंत से न होकर के तृतीयांत से हुआ, इसलिए तत्वतः का अर्थ है तत्वेन, माम ज्ञात्वा तत्व रूप से जानने का अर्थ है मेरे यथार्थ रूप से जानना, यथार्थ रूप से जानने का अर्थ हुआ अपनी प्रत्येक आत्मा के रूप में जानना। यहाँ तत्वतः का अर्थ है तत्वेन, तत्व रूप से, ये अर्थ है। तो ततो माम एवं तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, माम एव मेरे में ही वह प्रविष्ट हो जाता है। ये कहते हैं कि न अत्र ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिये भिन्ने विवक्षिते ज्ञात्वा विशते तदनंतरम इति। तो अत्र यानी अस्मिन् वाक्ये ज्ञान और अनंतर प्रवेश क्रिया ये द्विवचन है, रमे रमा रमे रमा, ऐसा ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिया ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिये, एक ज्ञान और अनंतर प्रवेश क्रिया, इन दोनों में द्वंद्व समास हुआ, इतर इतर द्वंद्व समास। तो ज्ञानानंतर प्रवेश क्रिये शब्द का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान के अनंतर जो प्रवेश क्रिया बताई जा रही है, ये दोनों आपस में अलग अलग विवक्षित नहीं है, ज्ञान अलग और ज्ञान की फलभूता प्रवेश क्रिया अलग, ऐसा विवक्षित नहीं है। किसमें? तो कहते ज्ञात्वा विषयते तदनंतरम इत्यत्र, ज्ञात्वा विषयते तदनंतरम इस वाक्य में इति के साथ शुरू वाले अत्र का अन्वय करना। तो ज्ञात्वा विषयते तदनंतरम इत्यत्र याने इस वाक्य में ये दोनों अलग अलग क्रियाएं नहीं है विवक्षित। तो कहा ये अलग अलग विवक्षित नहीं है तो क्या विवक्षित है फिर? किम तरही प्रवेश, ऐसे ऊपर से जोड़ देना। तो यदि ज्ञान और प्रवेश क्रिया में भेद विवक्षित नहीं है तो भेद प्रवेश क्रिया क्या है? तो कहा कि फलानंतर भाव, फलांतर अभाव ज्ञान मात्रम एव। तो बस ये बताना है कि यहां प्रवेश ये बता रहा है कि इस अभिज्ञान से अलग फलांतर का अभाव, यही प्रवेश क्रिया है। ज्ञान से अलग कोई फल नहीं है, वो प्रवेश क्रिया नहीं है। तो फलांतराभाव ज्ञानम ज्ञान मात्रम एव, ऐसा क्यों? तो कहते क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इति उक्तत्वात्, क्योंकि जिसमें प्रवेश करना है वह ब्रह्म क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है और स्वस्वरूप में स्वस्वरूप की विस्मृति के कारण अप्राप्ति हुई यदि, तो उसकी प्राप्ति का अर्थ होता है स्वस्वरूप की विस्मृति मात्र। नित्य प्राप्त की प्राप्ति का अर्थ होता है कि अप्राप्ति की जो भ्रांति है उसकी निवृत्ति मात्र, वो अप्राप्ति की भ्रांति निवृत्त हो गई, यही यहां पर प्रवेश क्रिया है, यही प्रवेश का स्वरूप है। यदो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, पूर्वार्ध में भक्ति और अभिज्ञान का जो साध्य साधन भाव बताया है इस पर आक्षेप किया जा रहा है। इस साध्य साधन भाव को सुनिश्चित करने के लिए पहले साध्य साधन भाव पर आक्षेप और उस आक्षेप का निराकरण होगा तो ये भक्ति और अभिज्ञान का साध्य साधन भाव सुनिश्चित हो जाएगा। ये भाष्य में आ रहा है आगे, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।